Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Bij de burgemeester van Drimmelen is een stoeptegel door zijn ruit gegooid. Hij woonde er pas een paar dagen met zijn man. Of zijn geaardheid een rol speelde, is niet duidelijk. Zelf denkt hij van niet. Dat is geen seconde door mijn hoofd geschoten. Maar afgezien daarvan, ik vind het zo ouderwets in deze tijd van online haat en bedreigingen. Een stoeptegel. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ook vandaag zijn wij nog niet uitgepraat over de bizarre en verwarrende gebeurtenissen in Rusland van gisteren. Piotr Sauer komt erover vertellen. Hij kent veel mensen in Rusland. En ik ga hem onder andere vragen of de oppositie misschien moed gaat putten uit deze gebeurtenissen. De archieven van Arubaanse families komen online. Dat gebeurde al eerder in Suriname en in Curaçao. En dan kunnen mensen zien van wie ze afstammen. En zo wordt ook daar het slavernijverleden zichtbaar. Liefhebbers verheugen zich op The Dial of Destiny. Dat is de laatste film van Harrison Ford, alias Indiana Jones. Ja, wat heeft deze reeks eigenlijk betekend voor de archeologie? Zometeen de uitslag van de Griekse verkiezingen. Die is eigenlijk al bekend, gaan er nog even op door. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 25 juni. De rust is weergekeerd in Rusland nadat gisteravond de Wagner-troepen zich hadden teruggetrokken onder luid gejuich van sympathisanten. Maar 24 uur later vragen velen zich nog steeds af, waar hebben we nu eigenlijk naar gekeken? Een vraag die ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bezighoudt. The very fact that over the weekend Wagner forces were coming out of Ukraine and going into Russia and toward Moscow in and of itself is extraordinary. En ook Nederlandse Ruslandkenners blijven verdwaasd achter. Het is een soort mysterie verpakt in een raadsel waarom dit allemaal gebeurt. Voor Blinken is één ding wel duidelijk, dat dit is nog niet afgelopen. Want het imago van Poetin heeft een behoorlijke deuk opgelopen. I think we've seen more cracks emerge in the Russian facade. It is too soon to tell exactly where they go. Poetin zegt Wagner-baas Prigozhin nu met rust te laten, maar of de Russische president zich aan die belofte houdt. Want dit zei hij eerder toen hem werd gevraagd of hij kon vergeven. Ja. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Ja, maar één ding niet, en dat is verraad. Ambulances reden vanmiddag af en aan in Horen. Zeker 90 mensen werd de hitte te veel. En dat gebeurde tijdens een Ironman-wedstrijd. 8 van hen werden opgenomen in het ziekenhuis. En daardoor hadden de begeleiders het drukker met de toegesnelde hulpdiensten dan met de deelnemers. De komende zomervakantie zal de elektrische rijder veel minder last hebben van laadpaalstress. In Europa is het aantal laadpunten met bijna de helft toegenomen. En dat rijdt een stuk relaxter, vindt deze eigenaar van een stekkerauto. Rijblokjes van 2 uur, goed 200 kilometer. Half uurtje aan de paal, kopje koffie, even met de hond uit. En je komt heerlijk relaxed op je bestemming aan. Dat lijkt deze benzinerijder ook wel wat, dat relaxte. Is hij al enthousiast? Nou, dat is nou ook weer te veel gezegd. We zijn bezig met een auto, elektrisch. Om die te kopen, elektrisch. Ja, je moet toch mee, hè? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Hey, Wouter Jong, wat staat er allemaal in de krant vanmorgen? Oh, sorry, we gaan eerst naar Thijs Kettenis in Griekenland. Ik dacht al, Ewout, zie ik ook hem nog niet zitten. Goed, Thijs Kettenis, ja, dat heeft natuurlijk te maken met de verkiezingen. Griekenland ging vandaag voor de tweede keer in korte tijd naar de stembus. Vorige maand gebeurde dat ook al. En toen won de zittende premier Mitsotakis al met een ruime meerderheid. Hij haalde alleen niet genoeg stemmen om de absolute meerderheid te halen. Correspondent Thijs Kettenis in Athene, goedenavond. Goedenavond. Ja, de officiële uitslag is nog niet binnen, maar Mitsotakis lijkt die meerderheid nu toch wel te gaan halen, hè? Ja, die meerderheid die is wel binnen, hoor. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld, 97%. En Mitsotakis is inderdaad de grote winnaar. Zijn centrumrechtse partij Nieuwe Democratie haalt bijna 41% van de stemmen. En omdat er bij deze verkiezingen een nieuw bonussysteem geldt, waarbij de grootste partij extra zetels krijgt, is dat goed voor een meerderheid in het parlement. 158 van de 300 zetels krijgt Mitsotakis. En nou ja, daarmee kan hij inderdaad nu in zijn eentje gaan regeren. En zijn grote rivaal, Alexis Tsipras, ex-premier, is dat namens de linkse partij Syriza. Ja, die werd weliswaar nummer 2, maar haalde nog geen 18% van de stemmen en moet het daarom doen met een magere 48 zetels. En nou ja, dat slechte resultaat heeft die partij Syriza in een crisis gestort. En dat maakt de overwinning van Mitsotakis alleen maar groter. Heeft hij hem al opgeëist, die overwinning? Ja, hij heeft eerder vanavond zijn juichende aanhang toegesproken in de stad Piraeus, hier vlak buiten Athene. Hij bedankte ze natuurlijk, maar zei ook een premier voor alle Grieken te willen zijn. Ik zal mijn taak trouw blijven uitvoeren, zei hij, zonder arrogantie of verwaand gedrag te tolereren. En verder is het volgens hem duidelijk dat de Grieken hebben gestemd voor stabiliteit. En de regering die voor economische groei heeft gezorgd en zal blijven zorgen. Ja, nou ja, niet iedereen weet nog dat nog geen 2 weken geleden er een gigantische ramp met een migrantenschip voor de Griekse kust heeft plaatsgevonden. 300 tot 650 mensen hebben daar de dood gevonden. Eerder was er al dat ernstige treinongeluk met tientallen doden. Kennelijk wordt hem dat door het Griekse volk niet aangerekend. Nee, dat klopt. Hij is er wel op aangevallen, hoor, de afgelopen maanden. En best hard. Hij zou nalatig zijn geweest bij de modernisering van het spoor. En dat zou dan mede geleid hebben tot die treinramp in februari. En ook zou de kustwacht een bedenkelijke rol hebben gespeeld bij die scheepsramp vorige week. Die kustwacht had eerder te hulp kunnen schieten, of heeft mogelijk zelfs die ramp veroorzaakt, is de kritiek. Maar Mitsotakis noemt zijn migratiebeleid in de campagne, noemde dat streng maar rechtvaardig. En de kustwacht bewaakt de grenzen, maar redt wel degelijk ook mensenlevens, zei hij. Ja, en verder bleef hij hameren op de stabiliteit die hij de Grieken de afgelopen 4 jaar heeft gebracht en ook wil blijven brengen. Nou ja, kennelijk gaan de Grieken daarin mee, want ze hebben hem dus vanavond een klinkende overwinning bezorgd. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Thijs Kettenis. En dan gaan we nu... Ja, Ewout, ik had je het net al aangekondigd, terwijl je er nog helemaal niet zat. Ja. Ewout de Jong, met de kranten. Ja. De voormalige ambassadeur van België en topambtenaar Dirk Achten vertelt morgen in de NRC wat Nederland kan leren van België en andersom. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven. De krant heeft er 5 vaststellingen en aanbevelingen uit gedistilleerd. Een van de opvallende stellingen is dat wij overal kritisch over zijn, maar niet over onszelf. De Belgen relativeren zich kapot en kunnen veel makkelijker hun ongelijk toegeven. Een ander interessant voorbeeld is de lange versus de korte termijn. Toen zijn straat in Den Haag werd opengebroken, kreeg Achten van de regering, van de gemeente, te horen dat dat iedere 7 jaar gebeurde, ook als er geen problemen waren. Dat staat op de planning, was het argument. Nederlanders houden vast aan de planning, Belgen hebben geen planning. Het AD heeft een cafetariahouder gesproken die zich goed heeft voorbereid op de nieuwe regels voor plastic. Vanaf 1 juli moeten klanten van afhaalzaken 25 tot 50 cent extra betalen voor een wegwerpbakje. Het hangt af van de grootte. Eerst vond hij dat onzin, maar hij besefte al gauw dat de oceanen vol zitten met plastic en dat zijn eigen bedrijf daaraan bijdroeg. Geholpen door een verpakkingsbedrijf ontwikkelde hij zelf een kartonnen bakje met binnenin een vetvrij papiertje om het doorlekken te voorkomen. En hoewel dat papiertje nog een heel klein beetje plastic bevat, werd hij gebombardeerd tot eerste plasticvrije snackbar van Nederland. De klassieke friet CQ patatzak was niet goed genoeg, blijkbaar. En in de krant van morgen is Rusland natuurlijk onvermijdelijk. Volgens Trouw wacht iedereen nu op Poetins slotakte. De rest van de wereld was al vrij stil toen huurlingenleider Prigozhin zijn opstand begon en abrupt weer beëindigde. En nu is het wachten op welke schuldigen Poetin zal aanwijzen, welke koppen zullen rollen en wat de onvoorspelbare gevolgen daarvan zullen zijn. Zometeen praat ik daarover verder met Piotr Sauer. In de Telegraaf een artikel over kunstmatige intelligentie. Deze keer een redelijk optimistisch verhaal. Want onder andere Microsoft is bezig met de ontwikkeling van een soort co-piloot die vervelende of tijdrovende routineklusjes kan overnemen. Zoals het schrijven van een bedankmailtje, het in elkaar zetten van een presentatie en zelfs het maken van een verslag van een videovergadering. Zoals de krant het schrijft, u vraagt, de computer creëert. Letterlijk. De kantoorsoftware van de softwarereus, maar ook andere applicaties, zullen worden doordrenkt met zogeheten generatieve AI. Dat is een vorm van kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT, die zelf tekst, beeld, geluid of computercode kan produceren. Ja, hopelijk is de co-piloot van Microsoft wat beter te verdragen dan de Office-assistent uit het verleden, die te pas, maar vooral te onpas opdook om de gebruiker te adviseren. De bespotte, maar vooral gehate Clippy. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Fraser met Something in the Water. Hoe gaat Rusland verder na de bizarre, verwarrende dag van gisteren? In de studio Piotr Sauer, journalist van The Guardian. Hartelijk welkom. Je groeide op in Moskou. Je vertrok vanwege de toenemende repressie. En dan ineens zie je dat dat regime in verlegenheid wordt gebracht. Was je ook zo verbaasd hoe makkelijk dat Wagner-leger gisteren optrok naar Moskou? Zeker, ja. Ik denk dat die beelden van Prigozhin die in Rostov zit, hij heeft eerst de Rostov ingepikt en daarna naar Moskou ging, ja, daar waren historische beelden. En ik denk niet dat iemand verwacht had dat het zo makkelijk zou gaan. Nee, zou hij het zelf verwacht hebben? Ik denk niet. Ik denk dat hij niet een plan had wat hij moest doen toen hij echt buiten Moskou stond. Hè? 200 kilometer buiten Moskou, dat is niet ver, dat is 2 uur rijden. Ja. Dus ik denk dat op dat moment hij ook niet meer wist wat hij moest doen. Dus het kwam er misschien wel goed uit dat Poetin hem een voorstel deed. Ja, het lijkt dat Poetin hem een uitweg gaf. Mm. Natuurlijk, dit betekent niet dat Poetin gewonnen heeft. Hè. Poetin is de grootste verliezer van deze crisis. Zijn reputatie heeft een gigantische pak slaag gekregen. Hij heeft in de ochtend Prigozhin een verrader genoemd. Hij zei dat Prigozhin geliquideerd moest worden. En op dit moment is Prigozhin nog op vrije voeten. We weten niet waar hij is, dat moet ik wel bijzeggen. Hij heeft al 24 uur niks van zich laten weten. Maar volgens de deal ging Prigozhin naar Wit-Rusland. Ja, maar ze weten niet of hij daar ook echt is. Op dit moment weten we niet. En Prigozhin zei zelf ook niks over Wit-Rusland. Het enige wat hij zei, dat hij een deal heeft gesloten die gunstig voor hem was. En dat hij met zijn Wagner-leger terug naar Oost-Oekraïne gaat. Ja, het is een vreemde man, hè? Als je leest wat voor leven hij heeft geleid. Ja. Bizar. Hij is begonnen als hotdog verkopen. Ja. Nou, hij heeft eerst, eind van de Sovjet-Unie, heeft hij een paar jaar in de gevangenis doorgebracht. Hè. Hij heeft een vrouw beroofd, samen met drie andere mannen. Dus hij heeft 4 jaar, 5 jaar in de gevangenis doorgebracht. Daarna, zoals u zei, begon hij hotdogs te verkopen. Dat ging heel goed in de begin jaren 90. Toen heeft hij zijn eigen restaurants begonnen. En toen, dat werd een catering business. Die restaurants waren de favoriete restaurants van Poetin. Dus dat is waar de connectie begon in de jaren 90. Poetin was toch nog jong, nog voor zijn presidentie. En naarmate de tijd, op een gegeven moment, heeft hij zijn eigen leger begonnen. In 2014. Hij was dus heel rijk. Hij werd rijk door die contracten, cateringcontracten. Op een gegeven moment cateren hij de hele leger. Dus dat zijn miljoenen en miljoenen contracten. En met dat geld heeft hij een leger opgezet? Het leger heeft hij in 2014 opgezet, toen de eerste oorlog in Oekraïne begon. En Rusland eigenlijk in de oorlog wou meedoen, maar niet officieel. Hè. Rusland, Poetin was toch nog bang voor sancties. En in Oost-Oekraïne hadden ze een leger nodig die eigenlijk voor Rusland zou kunnen werken, maar zonder dat het een Russisch leger was. En zoals mijn bronnen vertellen mij, dat Prigozhin toen bij het ministerie van Defensie kwam en zei: jongens, ik kan dit opzetten. En dan hebben jullie een leger, maar dat is officieel niet de Russische leger. Ja. Wat ik opmerkelijk vond, dat ze enorm werden toegejuicht door de Russische burgers. Ik zag beelden, nou, jullie zijn toffe lui en dank je wel. En jij schreef in The Guardian dat die Prigozhin een soort rockstar-behandeling kreeg. Ja. Hoe komt die man dan zo populair? Ja, dat zijn fascinerende beelden. Toen hij daar zat, toen hij wegging, stopten mensen hem voor selfies, werd hij geapplaudisseerd. En dat is een persoon die Poetin een paar uur daarvoor een vijand noemde. Wat betekent dat? Dat laat zien dat mensen, dat Poetin misschien wel bang is voor Prigozhin, maar heel veel mensen niet bang zijn voor Prigozhin. En ik heb ook met mensen gesproken in Rostov, die stad die hij ingepikt heeft. En sommigen waren ook blij. Ik bedoel, je moet niet overdrijven. Veel mensen vinden hem engerd. Maar hij is een populist. Hij kritiseert de elite, de oligarchen. En voor veel Russen, vooral in de regio's. Terwijl hij zelf ook een soort oligarch is. Ja, dat is een beetje de ironie hiervan natuurlijk. En hij is niet de enige oligarch die populist die rijk is. Denk aan Amerika. Mm-hmm. Maar zijn bericht komt wel echt aan. En ik ook voor deze crisis heb ik met andere mensen gesproken in de regio's die hem echt geweldig vinden. Hij kan spreken als een echte muziek, noem je dat. Een man in Russisch, omdat hij ook zelf een tijdje in de gevangenis heeft gezeten. Hij kan echt zo'n street talk, heeft hij. Ja. Wat Poetin vroeger ook een beetje had, maar naarmate de tijd kwijtgeraakt heeft met charisma. Dus hij is een beetje de nieuwe, meer charismatische Poetin. Ja, maar mensen steunen misschien ook de opstand. Niet zozeer hem, maar ook de opstand. Kijk, ik denk, wat voor mensen voor het eerst in een hele lange tijd hebben ze een alternatief gezien in Rostov. Hè? Dus, en dat is fascinerend. Als je naar peilingen kijkt, peilt Poetin op 86%. Maar waar waren die 86% in Rostov? Er ging bijna niemand naar buiten om te protesteren tegen Prigozhin. Hè? Dus ik denk voor het eerste keer hebben mensen gezien dat er is een alternatief. En dit is interessant. dat betekent natuurlijk niet dat het goed is voor de liberale toekomst van Rusland. Hè. Prigozhin is geen liberaal. Hij is een ultranationalist die door wil vechten in Oekraïne, maar beter wil vechten. Hij wil een full mobilisatie. Hij wil meer offers. Hij wil dat de oligarchen meer geld geven aan de oorlog. Dus dat is natuurlijk ook eng. Ja, en we konden nu ook zien hoe Moskou reageert op zo'n dreigende aanval. Hè? Wat deden ze? Ze maakten snelwegen richting de stad kapot met graafmachines, zodat die opstandelingen er dan niet meer overheen konden. Dat geeft toch ook wel aan dat ze helemaal niet voorbereid waren op zoiets. Nee. En ik heb ook met bronnen bij het ministerie van Defensie gisteren gesproken, toen het allemaal gebeurde. En ze zeiden, we hebben geen idee waar dit naartoe gaat. Mensen waren echt in shock. De elite was in shock. Je zag dat... Die maakten zich uit de voeten, toch, de elite? Ja, je zag dat de private jets vertrokken uit het land. Of het nou met oligarchen of hun vrouwen en kinderen, dat weten we niet. Er werd zelf gezegd dat Poetin naar St. Petersburg is gevlogen. Ja, maar dat die werd later weer ontkend. Ja, dat is onbevestigd, dat weten we niet. Nee. Maar ik heb wel ook veel met mensen die in allemaal elite circles leven. En die waren allemaal in shock. Die zijn bang voor Prigozhin. Heb je daar veel contact mee gehad? Ja, zeker. En die zijn bang? Mensen waren gisteren bang. Ze wisten echt niet wat er gaat gebeuren met de stad. Mensen wouden vluchten. Sommige mensen zijn ook naar hun dacha's gereden, naar het noorden. Vliegtickets waren veel duurder dan normaal. Dus er was een soort van paniek en dat was fascinerend. Nou ja, het eindigde nog abrupter dan het begon eigenlijk. Hè? Nadat die deal gesloten was. Eigenlijk zo zand erover als jullie ermee stoppen. Maar zou de kous daarmee af zijn? Nou kijk, voor Poetin, zolang Prigozhin in leven is, is Prigozhin een smet voor Poetins reputatie. Hè? Ik bedoel, dit is een persoon die een opstand heeft begonnen tegen Poetin. En je kan het een coup noemen. En als Prigozhin nu zomaar wegloopt, we weten niet waar hij naartoe gaat, maar zolang hij in leven is, is Poetins macht toch wel veel slapper in de ogen van de normale Rus. Hij moet voor zijn leven vrezen? Ik denk dat Prigozhin wel heel goed snapt hoe het systeem werkt. En ik denk dat hij daar zeker veel aan denkt op dit moment. Ja, maar moet hij voor zijn leven vrezen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, dat natuurlijk is ook moeilijk te zeggen. Nou ja, Poetin heeft zich... Je zegt, Prigozhin heeft zich nu even weer niet laten zien. Nee, tijd. Poetin heeft zich ook nog steeds niet laten zien. Ook de minister van Defensie heeft zich niet laten zien. Ja. Nee, hoe verklaar je dat? Je voelt echt een... power vacuum, hè, als we dat in Engels noemen. Je voelt dat een machtsvacuum. Een machtsvacuum, weinig leiderschap. Ja. Mensen weten... Ja, je zag gewoon op een gegeven moment dat mensen wisten niet wie echt de macht in handen had in Rusland gisteren. Nee. En de grote vraag is wat gaat gebeuren met de minister van Defensie nu, Shoigu, die al uren en dagen niet op tv komt. En je zegt mensen weten niet wat er gaat gebeuren, maar wat brengt dit teweeg? Angst of... Verwarring? Ik denk veel verwarring vooral. Ik denk dat vooral wat we hebben gezien met Rostov gisteren, dat het is mogelijk dat een stad wordt bezet door een paramilitaire organisatie en niemand doet er iets aan. En dit is een gigantische stad in het zuiden van Rusland. En dit was de command base, dat is die Prigozhin heeft ingepikt. Dus dit laat echt zien hoe fragiel het systeem kan zijn. Het betekent niet dat Poetin morgen of overmorgen zijn macht gaat verliezen, maar het laat wel zien aan Russen, maar ook aan het Westen, hoe fragiel dat land is. En zijn er dan ook mensen die daar hoop uitputten? Je zag veel gisteren de oppositie in het buitenland. Russische oppositie, die was blij. Gadakovsky, dat is een van de beroemdste oppositieleiders in het buitenland. Die zei, we moeten Prigozhin steunen. Hij kreeg daar wel wat kritiek van andere oppositiemensen uit de Navalny-hoek. Die zei, we kunnen niet zo'n moordenaar steunen. Dus de oppositie wist ook niet precies wat ze mee moeten doen. Maar ik denk dat ze wel hoop uitputten dat dit laat zien dat het misschien het begin van het einde is. Nou ja, maar goed, als je Prigozhin krijgt, dan raak je misschien van de regen in de drup. Nee, zeker. Ik bedoel, Prigozhin is een hele enge man. Maar ik denk wat zij dan zien is dat misschien andere clans in de elite gaan denken, wij willen liever Prigozhin niet en wij zoeken dan een alternatief voor Poetin en voor Prigozhin. Ja, Poetin is toch verzwakt. Ja, zeker. En dan gaan mensen natuurlijk loeren op kansen. Ja, zeker. Die gesprekken worden zeker gevoerd op dit moment tussen de elites. Dat staat vast. Ja. Wat verwacht je voor de komende week? Dat is een hele goede vraag. Dat is de vraag dat het onmogelijk te beantwoorden, helaas. En ik wil ook niet fout zijn. Ik denk dat het Poetin-regime wil projecteren dat hij nog steeds aan de macht is. Ik denk dat ze Prigozhin zoveel mogelijk zwart gaan maken. We hebben dat vandaag al gezien op tv. Waar op staats-tv ze zeiden dat eigenlijk de enige weg voor Prigozhin de dood is. Maar aan dezelfde tijd, ik weet niet of hoe ze dat gaan bereiken. Ik bedoel, Poetin heeft Prigozhin een uitweg beloofd in Wit-Rusland. Ik denk, Lukashenko wil ook zijn gezicht niet verliezen. Lukashenko heeft deze deal gemaakt. Hè? En als Prigozhin nu Wit-Rusland doodgaat, dat is ook niet goed voor zijn imago. Ik denk dat eigenlijk heel veel gaat afhankelijk van de Oekraïnse offensief. Hè? Als het goed gaat voor Oekraïne, dus als zij succes gaan maken, dan kan alle paniek losbreken in Rusland. Ja. Dankjewel, Piotr Sauer. Dankjewel. Voor je komst. Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen. In de aanloop naar 1 juli, herdenking van het slavernijverleden, zijn veel mensen op zoek naar de geschiedenis van hun familie. Het helpt als je bij die speurtocht online de archieven kunt induiken. Die van Suriname en Curaçao staan al online. En deze week kregen ook Aruba en Sint Eustatius een eigen database. Die is gemaakt door Koen van Galen, historicus aan de Radboud Universiteit. Met medewerking van Edric Kroes op Aruba. Die is archivaris van het Nationaal Archief daar. Ik ga met u beginnen, meneer Kroes. In die database kunnen mensen opzoeken van wie ze afstammen. En zitten Arubanen daarop te wachten? Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja. Ik denk dat we best wel daarop te wachten zijn. Ja. Vooral dat merken we hier in het archief. Dat mensen heel erg op zoek zijn naar hun voorouders. Naar hun verleden, zeg maar. Ja. En door het de herdenking van slavernij en het hele gebeuren omheen. Ja. Zijn er meer mensen steeds meer op zoek naar waar ze vandaan komen. Ja, en waarom ze zo heten zoals ze heten, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, ja. Waarom ze een Nederlands klinkende achternaam hebben, maar teruggevoerd kunnen worden tot het slavernijverleden. Ja. Is die belangstelling, is die belangstelling er altijd geweest op Aruba? Ik denk dat de belangstelling vrij recent is. Het begon pas in 1996, pas met de eerste publicatie. Maar heel lang wordt het, zeg maar, niet onderdrukt, maar negligeerd. Er is geen aandacht voor, zou ik maar zeggen. Oh, nee. En de Arubanen dachten altijd dat ze Indianen waren, of afstammen van Indianen. Dus dat Afrikaanse verleden, dat werd eigenlijk een beetje weggestopt? Ja, inderdaad, ja. Meer tegenover Curaçao bijvoorbeeld. Ja. Curaçao, waar een Afrikanen, Arubanen zijn, stammen van Indianen. Ja. En waarom manier van denken. Waarom was dat? Waarom worstelen die Arubanen met hun slavernijgeschiedenis? Nou, ik denk dat het ook ingegoten is. Het eerste polygone filmpjes van de jaren 50. Dan wordt nog onderdrukt van Arubanen, die stammen van de Indianen. Het wordt heel erg op Indiaanse kenmerken gestuurd, als het ware. Ja. En wat waren dan die Indiaanse kenmerken? Ja, op kleuren. Ja. In de Caribisch zijn we heel erg bezig met kleur, met colorism. Dus ja, de Arubanen worden met donkere haren, lichtbruine ogen en bruine huidskleur. En dat komt op kleur. En dat is weer de nazaat van denken over kleur en kolonialisme, denk ik. Hè? Dus als je van Indianen afstamde, dan had je andere haren en een andere neus en een andere kleur? Inderdaad, ja. Inderdaad. Wat wil je nog iets zeggen? Ja, en die database, dat zien we de laatste tijd, is een heel erg groot interesse van jongeren vooral, om na te gaan waar ze vandaan komen. Ze schoppen nu tegen het beeld van de Indiaan en ze zijn op zoek naar hun eigen verhalen. En dat lukt dan nu met digitaliseren van de archieven. En de database dat Koen van Galen heeft opgezet samen met zijn collega Wouter, daar zorgt ervoor dat we ook kunnen doorzoeken op namen. En worden bronnen met elkaar verbonden. Arubaanse bronnen die in archief liggen, maar ook bronnen die in het Nationaal Archief van Nederland liggen. Ja. Ja, meneer Van Galen komt zo meteen aan bod. Ik wou nog één ding van u weten. Wat weten we er eigenlijk van, hè, dat slavernijverleden van Aruba? Ik begreep dat het pas vrij laat op gang kwam. Ja, in slavernij op Aruba kwam eerst was het West-Indische Compagnie. En heel lang was het verboden dat mensen hier kwamen wonen. Pas in rond 1760 kwam de eerste kolonist deze kant op. Dat was een meneer Maduro, een stamvader van alle Maduros op het eiland. Mm-hmm. En daarna kwamen andere nazaten van Europese kolonisten. Daar moet ik echt best op stressen. Het waren niet eerste generatie kolonisten, maar na 200, 300 jaar kwamen ze hier pas aan. En toen kwamen ze met hun slaven. Ja. En daar stammen aardig wat mensen van. Ja, en ik begreep dat er op Aruba ook nooit grote plantages zijn geweest. Nee, dat klopt. Er waren kleine tuintjes. Ze worden ook niet eens plantages genoemd. Kleine tuintjes. En daar wordt ook heel vaak met aloe gewerkt en cochineal. Dat is zeg maar zo'n beestje waar ze kleurstof uithaalden. Mm-hmm. En heel kleinschalige landbouw. Kleinschalig. En die inheemse Indianen die gingen ook slaven houden? Ja, de Indianen die gingen ook slaven houden. Die waren deels slaven, maar je had ook andere rode slavernij. Dat zijn kinderen die gejat werden vanuit de kust van Colombia en Venezuela. Ja. En die waren semi-slaven. Die konden niet doorverkocht worden, maar ze leefden niet veel beter dan de slaven. Ja. Ja, en dat zorgt er wel voor door die kleinschaligheid, door de plantages, kleine plantages. Ja. Dan moet ik heel voorzichtig zijn met het woord mild. Maar ze hadden niet zo zwaar te verduren. En omdat heel veel van de vrije mensen die op het eiland woonden ook arm waren, gingen ze de versnelling, de vermenging van de mensen naar het afschaffen van slavernij. Ja. Dat ging heel veel, heel snel, heel soepel. Ja, soepel niet, maar snel. Ja. Met als gevolg dat we het hele slavernijverdeling zijn vergeten. Ik snap het. Het is ons beeld gegaan. Ja, hoe is het met uw eigen geschiedenis? Ja, dat is interessant, omdat ik tot voor kort, tot een paar jaar geleden, wist ik dat mijn achternaam Kroes was. Totdat ik bij het archief kwam werken en ik doorhad dat mijn moeder Loopstok was. En ik dacht, dat is een aparte naam. Loopstok? Toen bleek een vrijgemaakte slavennaam was. Dus ik stam van de kamp van mijn vader, Benny Kroes en Laclay. En die meneer Laclay, Jacob Laclay, was de eigenaar van de slaven, of van de tot slaaf gemaakt, die later als achternaam Loopstok kregen. Ja, dus we wisten dat niet. Ja, hartstikke goed. Dus zowel dus een voorvader die slavenhouder was, als een voormoeder die tot slaaf gemaakt was. Zo, precies. Van alles wat. Historicus Koen van Galen van de Radboud Universiteit heeft die database voor Aruba en Sint-Eustatius dus gemaakt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe werkt zo'n database? Je voert je naam in, bijvoorbeeld in het geval van Edric Kroes en Loopstok, en dan rolt het eruit? Nou, als je weet wat de naam was van de familie die vrijkwam in 1863... dan is het een kwestie inderdaad van de namen invullen, de achternaam. En dan krijg je die eerste generatie die vrijkomt. En met die informatie kun je dan weer verder zoeken terug. Want voor 1863 hebben mensen nog geen achternamen. Dus wat er gebeurt is eigenlijk in 1863 hebben alle mensen die vrijkwamen, die kregen per familiegroep een achternaam. En die achternaam mocht nog niet bestaan in de kolonie. Dus vandaar dat de familie van Edric Loopstok werd genoemd, want dat was een naam die nog niet bestond. En op die manier krijg je dus familienamen. En daardoor kun je redelijk goed terugvinden of een familie uit vrij is gekomen bij de emancipatie van 1863 of eventueel gemanumiteerd is. Dat is vrijgemaakt voor 1863. Ja. Maar hoe komt er zo'n naam Loopstok dan tot stand? Weet u dat ook? Ze moesten namen hebben die nog niet bestonden in de kolonie. Wat er dan gebeurde, is dat mensen namen bedachten of dat ze namen afleiden inderdaad van de naam van de eigenaar. Ja. En dat gebeurde vrij veel. En er is dus een hele grote familie Loopstok, een grote familie Kroes. Welke namen komen er nog veel voor? Edric, welke namen komen er nog meer veel voor? Ja, heel Nederlands klinkende namen, zoals Bikker of Wernet en Wester. En heel veel namen die groot zijn. Ja. Die ook op het eiland terugkomen. Maar ja. Bikker is de bekendste naam, denk ik. Ja, nou, dat is in Amsterdam is dat ook een hele bekende naam. Meneer Van Galen, dat hebt u ook voor Curaçao en Suriname gedaan, is zo'n database opgezet. Voorziet dat in een behoefte? Wordt die veel geraadpleegd? Ja, het wordt veel gebruik van gemaakt. Het is geen makkelijke database, omdat natuurlijk die achternamen pas in 1863 worden gegeven. Dus als je verder terug wil zoeken, dan moet je eigenlijk kijken naar hoe heten mensen in 1863. Wat was de naam van hun moeder? Wat was de naam van de slaveneigenaar? En met die combinatie kun je dan verder terugzoeken. Meestal een paar generaties. Maar wat je ziet is dat er gewoon heel veel behoefte aan is. Bijvoorbeeld de database van Suriname, daar wordt iets van 50.000 mensen per jaar maken daar gebruik van. En die bestaat al een aantal jaren. Dus de eerste house is wel voorbij. Maar je ziet eigenlijk dat dat steeds opnieuw terugkomt. En niet alleen in familieonderzoek, maar ook bijvoorbeeld voor scholenprojecten en voor onderwijs. En daarom ben ik ook zo blij dat we nu Aruba online kunnen zetten en Sint-Eustatius. Omdat je ook ziet dat elk van de eilanden, elk van die gebieden eigenlijk een eigen geschiedenis heeft. Net zoals het net al verteld werd over Aruba. En eigenlijk maak je dit gewoon weer. Die komt weer tot leven door dit zichtbaar te maken. En daarom ben ik zo blij dat ik samen met Wouter Rijmaker, mijn assistente, dit heb kunnen doen voor Sint-Eustatius en Aruba. Ja, dus dat heeft ook echt iets betekend voor de kijk op de slavernij in Suriname en in Curaçao. Ja, die indruk heb ik zeker. Het is natuurlijk niet het enige. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer. Maar je merkt ook dat er bijvoorbeeld in de laatste jaren heel veel boeken verschijnen over families die terug willen kijken, mensen die terug willen kijken op hun familiegeschiedenis. En daar is dit een bijna onmisbaar onderdeel voor. Ja. Edric Kroes, wat heeft dat met u gedaan toen u erachter kwam hoe het zat met uw familie? Nou, eerst ongeloof. En daarna wordt het geprikkeld om door te gaan zoeken, om te beschrijven. En dan kom je pas achter dat het slavernijverleden van Aruba best wel complex is. Ja. En dat is heel moeilijk te begrijpen of te zien als je het niet doorhebt. En daar is de database heel goed in. Ja. En dat kan ook helpen met, behalve wetenschappelijke boeken, ook met romans en fictie. Ik weet dat mevrouw Ida Does een heel mooi boek gaat schrijven over Aruba. Gemaakt ook deels met de slavernijdatabase. Ja. Maar ook met archiefstukken dat een beeld geeft van hoe de mensen woonden toen. En dat is het meerwaarde, denk ik. Ja. Dus behalve wetenschappelijk ook het Ook het gevoel, zeg maar. Ja. Het gaat leven. U zei aanvankelijk dat het ongeloof was. Waarom? Nou, omdat we opgegroeid zijn op het eiland, op Aruba, in school. Wij staan niet daarvan van slaven. Slaven, dat is Curaçao. Ja. Heel best wel een racist die insteek. En daar moeten we ook zeggen op Aruba. Ook daarbij goed over nadenken. En niet alleen maar kijken wat in Nederland gebeurt. Maar ook een eigen blik, een reflectie doen van onze geschiedenis onder ogen zien. Ja, want het zou wel eens zo kunnen zijn dat de meeste Arubanen in hun familiegeschiedenis wel iets met slavernij te maken hebben gehad. Ja, ik denk de meeste hebben wel een link met een tot slaaf gemaakt, maar de meeste hebben een link met beide. Ja. De eigenaar en de tot slaaf gemaakte. Ja. Nou goed, u zei al, vroeger wilden ze er niet zoveel van weten, maar de jongste generatie, die wil het juist wel weten. Die zijn er dus misschien wel trots op dat ze afstammen van tot slaaf gemaakte. Ja, dat merken we ook als mensen hier stamboom komen maken. Zijn ze vaak heel trots als ze achterkomen dat ze afstammen van een tot slaaf gemaakte. Maar als ze tegelijk achterkomen dat ze afstammen ook van een eigenaar. Ja. En dan valt het gewicht van het verleden op hun schouders. Ja. En dat roept ook emotie op, moet ik zeggen. Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Mag ik u hartelijk danken, Ederik Kroes, archivaris van het Nationaal Archief van Aruba. Voor uw bijdrage. En ook historicus Koen van Galen van de Radboud Universiteit. Dank u wel. Ja, hebben we dit herkend? De kenners en de liefhebbers vast wel. Filmjournalist Robert Blokland van de NRC, goedenavond. Ja, goedenavond, Mieke. Ja, welke beelden horen er bij deze muziek? Zeg jij het maar. Indiana Jones, het derde deel. En het heet Scherzo voor Motorcycle en Orchestra. En afgelopen april was ik in New York. Daar was John Williams, de componist, was de gast op het Spring Gala van de New York Mets. Ja. En hij mocht het nummer uitkiezen uit de Indiana Jones-serie, waar hij heel blij mee was. Want hij heeft de muziek gemaakt voor alle vijfde films. En dit was het nummer wat hij koos. En dat is een achtervolgingsscène in deel 3, waar Indiana Jones en zijn vader op een motorcycle zitten, achtervolgd worden door nazi's. En uiteindelijk winnen zij uiteraard. Ja. Want zo gaat het altijd in de serie. Ja, jij weet het allemaal precies. Dinsdag gaat de laatste Indiana Jones-film in première. Daarom praten we er vanavond over. The Dial of Destiny. Jij hebt hem al gezien, hè? Zit er weer film van dit soort muziek in? John Williams? John Williams heeft gelukkig die muziek gemaakt. Okay. Hij is nu ruim in de 90. Hij doet niet alle films meer, maar deze wilde hij per se doen. En daar ben ik ontzettend blij mee. En alle fans ook, denk ik. Want zijn muziek maakt wel een wezenlijk onderdeel uit van de serie en het succes van de serie. Ja, jij bent een van de weinigen die hem al gezien heeft. We gaan zo meteen van jou horen wat de onmisbare ingrediënten zijn van een Indiana Jones film. Nou, deze muziek is in ieder geval belangrijk, toch? Ja, klopt. Het gaat mede om de mensen die hem gemaakt hebben. Steven Spielberg heeft 4 van de 5 films geregisseerd. George Lucas heeft alle films geproduceerd. Harrison Ford uiteraard. En John Williams is ook iemand van het team die niet mocht ontbreken in de laatste film. Ja, goed. Zometeen kom ik dus bij je terug. Maar ik ga eerst praten met ook een grote fan van de Indiana Jones-reeks, Jan-Willem Oudhoff. Hartelijk welkom. Dankjewel. Die is hier bij mij in de studio. Jij hebt hetzelfde beroep als Indiana Jones, hè? Ja. Ik ben archeoloog. Archeoloog. Ja. Heeft de filmreeks hier nog een rol in gespeeld? Voor mij eerlijk zeggen. Voor mij persoonlijk? Ja. Ja, wel een beetje. Ja? Vertel. Ja. Je zag in 81 die Raiders of the Lost Ark. Ja, dat heeft nog meer bevestigd. Toen was je nog jong. Toen was ik nog jong, ja. Ja. Toen had ik al het idee dat ik archeoloog wilde worden. Mm-hmm. Maar de film heeft daar zeker een bevestiging in gegeven. Je dacht, dan ga ik een spannend leven tegemoet. Of niet? Ja, groots en mislepend. Ja. Wat sprak je er zo in aan? Ja, het avontuurlijke. Mm-hmm. Ja. En dat, ja. Zo avontuurlijk is het natuurlijk niet. in archeologie. De praktijk. Toch, of wel? Anders. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je een leven leidt zoals Indiana Jones. Toch? Nee, nou ja, goed. Hè? Ook Indiana Jones zie je af en toe op een universiteit rondlopen. Mm-hmm. Het is niet dat hij alleen maar aan het vechten is en aan het achtervolgen achtervolgd wordt. Mm-hmm. Maar ja, er zit ook wel iets avontuurlijks in. Want uiteindelijk, hè, je gaat op ontdekking. Ja, nee, dat natuurlijk wel. Ja. Maar bijvoorbeeld allerlei andere elementen die zitten waarschijnlijk niet in je leven. Robert, wat alles is altijd heel dik aangezet, hè, toch, in die films? Ja, klopt. Toen George Lucas en Steven Spielberg het verhaal bedachten in de jaren 70 van de allereerste film, Raiders of the Lost Ark, wilden zij een ouderwetse avonturenfilm maken zoals ze die vroeger in de bioscoop zagen. Met enorme cliffhangers, een anti-held die zich uit elke bizarre situatie moet ontsnappen, rare achtervolgingen. Het is echt het soort films waarvoor het bioscoop wat mij betreft gemaakt is. Een fantasiewereld waarin je kan verdwijnen en 2 uur kan meeleven. En kan je onderdompelen in die magie van avontuur, romantiek. En de wereld redden. Ja, dat soort leven leid je niet, Jan-Willem Oudhof. Dat maak je mij niet wijs. Het zal best wel spannend zijn, maar... Nee. Goed. Okay. Maar het is wel... Het is, ja? Volgens mij was de rol in eerste instantie bedacht voor Tom Selleck van Magnum. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk wel blij dat het hem niet geworden is. Nee. De vaste ingrediënten van de Indiana Jones films. Robert, welke zijn dat? Nou ja, dat is eigenlijk. Als iedereen zou weten wat de perfecte film maakt, zouden alleen maar perfecte films gemaakt worden. Maar deze film werd gemaakt eind jaren 70, begin jaren 80. Door een aantal mensen, zeer talentvolle mensen die op het toppunt van hun kunnen waren. En wat maakt nou die balans zo goed? Het is allereerst het avontuurlijke, het overdrevene. Elke scène is eigenlijk over de top. Het feit dat Indiana Jones geen echte held is. Het moest een soort anti-James Bond worden. James Bond weet continu wat hij moet doen en hoe hij uit elke situatie moet komen. Indiana Jones improviseert er maar op los. Want het is inderdaad in eerste instantie een archeoloog die mooie artefacten zoekt. En vervolgens krijgt hij altijd nazi's achter zich aan die artefacten ook zoeken. Ja. En dat maakt het altijd moeilijk. De nazi's zitten er altijd in? Niet in elke film. In 2 en 4 ontbreken ze helaas. Oh. Dat zijn ook gelijk de minste van de serie. Oh. Maar nazi's zijn wel in dit opzicht voor deze film de perfecte bad guys. Niemand kan het erover eens zijn dat nazi's ook maar iets goeds in zich hebben. En tegelijkertijd kan je het ook heel kluchtig maken. Oh. Tegelijkertijd is het ook vrij serieus. Ja. De artefacten die hij zoekt in deel 1 en 3, de Ark des Verbonds en de Heilige Graal, dat zijn natuurlijk wel objecten waar een groot deel van de wereld van gelooft dat ze bestaan hebben en die enorm tot verbeelding spreken. Ja. En dat helpt wel om de magie van de serie zo groot te maken en ook door te geven op volgende generaties. Ja, perfecte bad guys. Jan-Willem Oudhof, we zien dus die afgravingen in de films. Archeologen gaan op zoek naar, Robert zei het al, naar waardevolle artefacten. Ik kan me niet voorstellen dat je dan af en toe als archeoloog niet denkt, nou, dat, echt gaat er toch wel iets anders. Nee, dat is ook zeker waar. Ik moet er wel bij aangeven, hè, ook dit zit in een tijdvak. Hè. Als je het vergelijkt met andere archeologen in dezelfde tijd. Of echt de archeologen in dezelfde tijd. Dat ging ook allemaal niet zo heel erg zachtzinnig. Een mooi voorbeeld, dat is iets eerder. Dat is een Italiaanse archeoloog, die was ook circusartiest. En die man die vertelde hele mooie verhalen over hoe die dan door een berg mummies heen zakte. En die schreef gewoon met verf zijn eigen naam over hiërogliefen heen. En dus het zit sowieso in die tijd. Het is eigenlijk ook een beetje de begintijd van het archeologisch onderzoek in. Dus toch ging het er ook wel eens wat ruiger aan toe dan, ja, dan tegenwoordig. Toe. Nou ja, de Elgin Marbles is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ja, die zijn gejat. Die zijn gewoon gejat. Ja. Ja. Nou ja, dat doet Indiana Jones ook. Die jat gewoon cultureel erfgoed. Ja, maar wel voor een groter doel. Hè? De slechterikken die gaan erachteraan en die willen de wereld veroveren of wat ze er allemaal wel niet mee willen. En hij doet het natuurlijk uiteindelijk voor het de goede zaak. Kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat hij doet. Nee. Maar eerlijk zijn. Nou, wat dan wel weer heel mooi is, aan het einde van Raiders of the Lost Ark, dan verdwijnt die Ark des Verbonds, die verdwijnt in een heel groot depot, in een houten kist. En dat is ook wel weer heel erg grappig, want dat heeft ook een bepaald raakvlak met de archeologie. Wij doen archeologisch onderzoek en soms worden objecten in een museum neergezet, maar het overgrote deel gaat daadwerkelijk in een archief, in een doze, in nou ja, een enorm groot... Dus ja, dat klopt depot. Dan dus weer wel. Ja. Ja. En ook, wat ook heel erg leuk is ja, in de serie, als je de films terugkijkt, Indiana Jones echt de enige die slimme dingen doet. Zeg maar. De archeoloog is degene die alle problemen oplost en alle raadsels. Terwijl de bad guys altijd alleen maar achter hem aanrennen en het artefact afpakken. Maar verder doen ze helemaal niks, die nazi's. Nee, maar goed. Dat is heel grappig ook. Ja, wat het ook nog is, Jan-Willem Outhoff, is dat vaak die hele archeologische sites achter hem in elkaar storten. Ja, nou ja, uiteindelijk is dat ook wel... Er zit ook wel een bepaald raakvlak met de echte archeologie. Toch wel. Want uiteindelijk, een archeoloog die vernietigt zijn onderzoeksobject. Hè? Het bodemarchief waar je in kijkt, dat graaf je op. En als je het opgraaft, is het ook weg. Ja. Dus daar zit ook wel weer een... Oké. Okay. Ja. Wat heeft Indiana Jones, die serie, betekend voor de archeologie? Nou... voor die tijd hadden mensen toch ook altijd wel een beeld van archeologen als iemand in een ribbroek, sandalen en geitenwolle sokken. En nou ja, dat beeld is wel een beetje gekanteld dankzij Indiana Jones. Het wil niet zeggen dat uiteindelijk nou iedereen bij een opgraving met een hoed oploopt en een zweep aan zijn heup. Want ja, goed, je hebt veiligheidsschoenen en een helm op. Maar het vak is wel wat meer sexy geworden. Nou, het vak is, zeker in de Nederlandse archeologie... en trouwens ook in de Engelse archeologie, is... het veldwerk is de veldarcheoloog die bezig is met het doen van opgravingen. Ja, die heeft ook een bepaalde... Ja. Daar zit ook wel iets stoers en... de robuustigs in. Robert, nog even snel. Jij hebt Harrison Ford in Cannes ontmoet, hè? 80 is hij inmiddels. Is het mooi geweest? Voor hem wel. Dit is echt wel de laatste film. En in het vijfde deel merk je ook dat Indiana Jones ouder geworden is. Hij gaat met pensioen. Hij worstelt met het leven. Hij heeft een aantal dingen meegemaakt die hem doen twijfelen aan de waarde van zijn leven. Ja. En die moet hij wel weer te boven komen in deze film. Uiteraard gaat hij uiteindelijk na half uur, drie kwartier... gaat hij toch weer op onderzoek uit. Ja. Dit keer naar een artefact van Archimedes... Ja. Waar een gemene nazi de tijd mee wil terugdraaien. Ik ga niet zeggen of het lukt, uiteraard. Maar dit is wel de laatste film voor Harrison Ford. Ja. Disney heeft wel de rechten, dus ze kunnen er een nieuwe spin-off van maken. Ja. Phoebe Waller-Bridge speelt zijn peetdochter. Ah. En die is in de 30, dus die kan nog heel lang door. Ja. Maar ik geloof dat Harrison Ford nu echt klaar is. Hij is ook echt te oud geworden om die stunts nog te doen. Ja. Jan-Willem Outhoff, je gaat natuurlijk kijken. Ja. En vind je het heel erg dat dit de laatste in de serie is? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ook met Star Wars was het natuurlijk ook zo. Ja. En morgen naar de Schelling. Met de zweep en een hoed. Ja. Of niet? Heb je iets van hem overgenomen? Nee, nou ja, goed. Het is wel een heel internationaal project waar we mee bezig zijn daar. Dus dat is dan ook wel weer... er wordt Engels gesproken. Oké, goed. En geen nazi's, hoor. Nee. Oké, dankjewel. Russen. Ja, wel Russen, oké. Okay. Jan-Willem Outhoff, dankjewel. En Robert Blokland ook. Hartelijk dank. Heel veel plezier bij die film. U hoort het, is voorbij. Morgen zit hier Kees Grimbergen. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de Proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.